Kontestacja. Startujemy, Cebulski Kamil. Dzisiaj, jak co tydzień, mamy rozmawiać z przedsiębiorcą. Jeszcze tylko powiem, że się mamy wtorek, 21 czerwiec, świeżo 2 dni po naszym seminarium, o którym wam opowiem o chwilę, a po tej drugiej stronie mamy już Ewelinę. Cześć, Ewelina! Cześć, cześć, witam wszystkich. Jesteś z nami, to ja tylko przedstawię cię w kilku zdaniach. Ewelina Wieczorek, która prowadzi fitness, tak? Salon. Zgadza się? Tak. Fitness klub. Fitness klub. Tak. Dokładnie, tak. Ale słuchajcie, Ewelina jest, no jak wiemy, na fitnessie się traci kalorie, a więc no, tych kalorii może w organizmie brakować, więc Ewelina też wspólnie z mężem założyła, co? Pizzerię też! Tak, zgadza dokładnie. Się. Ale to my myślałaś o tym, żeby właśnie tych pojedzonych ludzi wysyłać od razu na fitness i na odwrót? Nie, bo widzisz, Kamilu, w ogóle to początku nie miała być wcale pizzeria, tylko to miała być gastronomia związana ze zdrowym żywieniem. I cię zaskoczę. I zostało, że tylko pizza jest najzdrowszym pożywieniem. Tak, ze zdrowym żywieniem miały być sałatki, miały być koktajle, kanapki świeże, takie rzeczy miały być. Aha. No ale niestety nie udało nam się tego otworzyć ze względów przepisowych po prostu. No nie mów, że pizzeria jest łatwiej otworzyć niż coś zdrowego. Nie, wiesz, to nie o to chodzi, bo tam już wcześniej była gastronomia, my przejęliśmy ten lokal. Generalnie chodziło o to, że kuchnia była za mała do tego, co my chcieliśmy robić. Bo są pewne przepisy sanepidowskie, prawda? Znaczy to, że do kanapek większa kuchnia potrzebna niż do pizzy? Nie, tutaj chodzi o warzywa. Bo widzisz, to jest różnica, jeśli robi się w gastronomii coś z półproduktów, aha, a się generalnie robi z półproduktów, prawda? No bo jest ser, bo są rzeczy, które można kupić i nie trzeba z nimi nic robić praktycznie, mhm, tylko trzeba je pokroić na przykład. Natomiast zobacz, sałatki to już jest coś innego, dlatego że musisz kupić warzywa świeże, musisz mieć pomieszczenie do przechowywania na przykład cebuli, bo to jest warzywo brudne. I nie możesz go na przykład trzymać sobie, nie wiem, gdzieś tam w lodówce, czy razem z innymi rzeczami. Musisz, a ja trzymam. Osobną... Jak trzymać? Ja mówię, że w mojej lodówce jest cebula teraz. A no tak, no ale my prywatnie w domach możemy sobie wszystko robić. Ty możesz sobie nawet w lodówkę włożyć, nie wiem co tam sobie wymyślisz. Co, straszne rzeczy opowiadać, że co, trudniej otworzyć coś z dobrym jedzeniem niż z niedobrym, no. Nie. Jeszcze raz mówię, że tu nie chodzi o to, czy to jest trudniej, czy łatwiej, tylko że ta kuchnia, którą my żeśmy przejęli, aha, nie spełnia wymogów za bardzo do tego, żeby robić taki asortyment. Aha, bo my mieliśmy tam jeszcze mieć na przykład pierogi i okazało się, że kuchnia jest za mała, że brakuje nam dodatkowego zlewu, z którym będziemy myli warzywa. Bo nie wiem, czy wiesz, nie można na przykład mieć sprzętu w tym samym zlewie, co warzywa. Wiedziałeś, no tak, o tym? No, nie wiedziałem. No właśnie, to są takie wymogi, no czy głupie, czy nie głupie, trudno ocenić, no może one nie są głupie, no bo tutaj chodzi o higienę tej żywności, tak? Żeby tam się nic nie dostało, żebyśmy sobie zjedli, żeby tam w organizmie było okej. Natomiast z pizzerią było nam zdecydowanie łatwiej. Ale wiesz co, to jest dobry argument dla mojej żony, jak jem marchewkę w ogóle nie mytą. No to jej powiem, że musi mieć drugi zlew do mycia marchewek, bo ja nie będę w tym zlewie z ogarkiem myjemy, no to bez przesady. No ale my tak robimy w domu i my mamy takie prawo okay, tak robić, prawda? Okej, okay. Ewelina, bo zaczęliśmy już o przepisach rozmawiać, a to dopiero początek audycji. No tak. Powiedz nam może najpierw skąd jesteś. O. Skąd jestem? Ja jestem ze Szczecinka. To jest miasto w województwie zachodniopomorskim. Tak jest. Koło Szczecina. Jak sama nazwa wskazuje. No nie tak koło. Bardziej bym powiedziała bliżej Koszalina niż Szczecina. Mhm. Okej. Okay. I jakie były twoje pierwsze przygody z przedsiębiorczością? Co, zawsze chciałaś mieć salon, jak znaczy ten fitness club, czy chyba kiedyś chodziłaś do szkoły i marzyłaś, żeby zostać, nie wiem, piosenkarką? Czy... Tak, piosenkarką zawsze marzyłam, dlatego że ja w ogóle jestem duszą artysty, bo ja chodziłam do szkoły muzycznej. O! Tak, ja się uczyłam gry na fortepianie. Ale czekaj, według mnie przedsiębiorca i artysta to są przeciwieństwa. O, no nie wiem. Znaczy wiesz, jak ja patrzę na tych artystów takich, wiesz, roztrzepanych, takich, no może i pomysłowych, kreatywnych, a na takich niezorganizowanych, niepunktualnych, no to mnie cholera trafia. No tak, są różni artyści. No ja takim może, o tak bym powiedziała, bardziej poukładanym artystą. Ale co? Nie sprawdziłaś się jako artysta i założyłaś firmę, czy gdzieś na etat poszłaś? Jak to wyglądało? Opowiadaj. To nie jest tak, że się nie sprawdziłam. Ja się sprawdzałam w oczach innych ludzi, a nie do końca w swoich własnych. Ponieważ zawsze moja rodzina wyobrażała mnie sobie na scenie, że ja albo gram, albo śpiewam, albo nie wiem, coś tam jeszcze innego robię z tym związanego. Natomiast ja chyba tak nie do końca. Może zabrakło mi odwagi jakiejś takiej, no bo jednak, żeby wyjść na scenę i śpiewać, ja bardzo często śpiewałam, brałam udział w konkursach różnego rodzaju, ale to jak byłam w podstawówce, także to jeszcze byłam dzieckiem. Mhm. Natomiast przedsiębiorczość to tak naprawdę obudziła się we mnie na studiach. Co studiowałaś? Ja studiowałam w Poznaniu pedagogikę zdrowia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Co to znaczy pedagogika? Czyli takie, jak wychowywać dzieci, żeby co? Żeby zdrowe były? Czy o no co na przykład. Chodzi? Aczkolwiek ta pedagogika z tym zdrowiem niekoniecznie była tak powiązana, bo ja miałam różne możliwości pracy później. Okej, okay, ale jeszcze, tylko, że... skoro już jesteśmy przy uczelni, to co? Chwalisz sobie te studia? Miłe były? Przydały się? Czy raczej strata czasu? To znaczy, wiesz co, ta wiedza, którą tam zdobyłam, może przydała mi się w 30%. Natomiast to, co mi się na pewno przydało, to moje poczucie obycia. Obycia w życiu, obycia w świecie, z ludźmi, dlatego że ja miałam praktyki w szkole, mogłam mieć kontakt z uczniami, z nauczycielami tak... Czyli coś jakoś... takiego, że wyrwałaś się wreszcie i musiałaś być samodzielna, coś takiego, a nie koniecznie z rodzicami. Tak, tak, ale ja chciałam studiować. To nie było tak, że oni mnie zmusili iść na studia. Ja sama wiedziałam, że ja chcę, tylko szukałam odpowiedniego kierunku dla siebie. Okej, okay, no i co? Wyszło zdrowie. No i co? Na studiach wymyśliłaś już pomysł, żeby biznes otworzyć? Tak. Ja już praktycznie na trzecim roku, kiedy wybierałam tą ścieżkę, taką specjalistyczną już związaną ze zdrowiem, postanowiłam, że ja nie będę pracować raczej na etacie, tylko będę miała coś swojego. Mhm. I tak po prostu z takim nastawieniem żyłam i tak się działo, tak jak to sobie zaplanowałam. I co, nie pracowałaś na etacie nigdy? Nie. Gratuluję. To powiem ci tylko tyle, że zrobiłam sobie staż w poradni naszej psychologiczno-pedagogicznej, też żeby poznać troszeczkę ten cały środowisko. Tą otoczkę, tą, nie? Środowisko. Natomiast po tym stażu, i to nawet było tak, że ja przerwałam ten staż w momencie, kiedy podjęłam decyzję już taką, no naprawdę, że koniec. Zaczynam firmę, prawda? Zakładam firmę. I co, to był ten fitness klub? Założyłam firmę. Jeszcze raz? To był ten fitness klub? Nie. Najpierw to nie był fitness klub, tylko najpierw to była poradnia dietetyczna. Czyli zajmowałam się poradnictwem żywieniowym, dlatego że jeszcze nie wspomniałam ważnej rzeczy, że ja równolegle ze studiami na uniwersytecie studiowałam jeszcze na Akademii Rolniczej Żywienie Człowieka. Znaczy no podobne w sumie. A zrobiłam to dlatego, że no wiedziałam, że będę w tym chciała się realizować, w żywieniu człowieka, więc musiałam mieć papier. No tak. Ale poczekaj, daj mi jakiś racjonalny argument, żebym płacił komuś, kto mi powie, co mam jeść. To nie jest tak, że powie, co masz jeść. Widzisz, ty jesteś człowiekiem szczupłym, prawda? No jestem, w miarę. Chociaż nie tak dużo. 80 kilo na 176, to szczupło, czy nie? 80 i znaczy 86, tak? 76. To jest okej. Okay. Jest okej. Okay. To jest wszystko okej. Okay. No jak najwięcej ty się czujesz w tym dobrze, to jest okej. Okay. No nie bardzo. A widzisz, tu cię mam. Bo całe życie miałem tyle samo wzrostu, a ważyłem 65. A, to chyba za mało było wtedy. Ale mógłbyś być dobrym kolarzem, ci powiem. Co ślub robi z człowiekiem, nie? No, widzisz. Okej, okay. Co wtedy robiłaś? No czyli co, uczyłaś ludzi chudnąć? Tak, można tak powiedzieć, to znaczy chudnąć, pomagałam im chudnąć, bo jest coś takiego, że jak człowiek ma nadwagę, no to jakiś jest powód tego, że on tą nadwagę ma? No tak? I no bo dużo to się nie bierze w powietrze. I zazwyczaj jest tak, że osoby, które do mnie trafiają, mają duży problem z odżywianiem się. I ja staram się uczyć ich racjonalnego żywienia. Nie uczę ich tego, żeby brnęli w diety, których jest pełno w internecie i w książkach i wszędzie, tylko uczę ich zmiany nawyków żywieniowych. Jeśli ta zmiana żywienia jest taka sukcesywna i osoba chce i stosuje się do tych wskazówek, no to wtedy osiąga efekty w postaci spadku masy ciała. Oczywiście mówię bardzo ogólnie, bo są jakieś tam wyjątki, że osoba jest bardzo chora, przyjmuje leki, które utrudniają odchudzanie. No są takie sytuacje. Ale w większości przypadków to zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Czy my chudniemy, czy my nie chudniemy. Czyli jeżeli ktoś myśli, że waży za dużo, ma jakieś kompleksy, chciałby to zmienić, to idzie do ciebie. No tak, na przykład. I nie wiem, ci płaci za każdy zrzucony kilogram? Nie płaci za każdy zrzucony kilogram, tylko kwota jest odgórnie ustalona za wizyty. Czyli taki w sumie no lekarz jesteś taki. Tak bym powiedziała, aczkolwiek no tytułu lekarskiego nie mam, ale no można tak powiedzieć, jakby z boku na to. Okej, okay, czyli po prostu takie doradztwo dosyć mądre. No ale co, to się tak powoli zaczęło, się kulkało i doszłaś do fitness klubu? Tak, dlatego że ja wiedziałam, że z samego gabinetu nie wyżyję, tak? Mhm. To jest prosta też kalkulacja. Znaczy gabinet, no podejrzewam, że wystarczy ci jakiś pokój, gdzie możesz z klientem porozmawiać, czy kawiarnia, nie? Czy to już no, gabinet? To jest prawda, aczkolwiek no ja miałam swój lokal, konkretną siedzibę, bo wynajmowałam lokal. To znaczy, że dużo klientów miałaś, no stać cię było na lokal, no to wiesz. Tak. Co prawda nie był to jakiś, nie wiem, piękny lokal, tylko raczej bym nazwała nawet obskurny lokal, ale był. No i bardzo dobrze. No i co? I wszłaś w stronę fitnessu. Tak, i postanowiłam, że teraz, kiedy już sobie podziałałam 2 lata, bo chyba działałam wtedy, tak, działałam 2 lata z samym gabinetem i po 2 latach otworzyłam fitness klub, niewielki. Ale powiem ci tak, to nie jest taki typowy fitness klub, w którym osoby sobie przychodzą i robią co chcą, tak jak, nie wiem, siłownia czy jeszcze coś takiego, tylko są to zajęcia zorganizowane. Czyli jako, że ja jestem generalnie kolarzem, jestem kolarzem amatorem i biorę udział w wyścigach kolarskich i rower no to jest taki mój no konik i uwielbiam, więc postanowiłam, że zrobię kurs instruktora indoor cyclingu. Indoor cycling to jest inaczej kolarstwo halowe, czyli jazda na rowerze spinningowym w pomieszczeniu. Nie wiem, czy coś takiego ci się obiło o uszy, ale bardzo fajna sprawa. I ja prowadzę właśnie te zajęcia w moim fitness klubie. Czyli takie dosyć niszowe. No niszowe, ale powiem ci, że to już bardzo się teraz rozwija. Już praktycznie powiem ci, że wszystkie osoby, które cokolwiek z fitnessem mają wspólnego, czy uczestniczą w zajęciach, to każdy już mniej więcej wie, co to jest indoor cycling. Chyba, że no ktoś się tym rzeczywiście nie interesuje, no to nie wie, no to nie jest dziwne. No ja zawarowę, ale naprawdę fajna sprawa. Okej, okay. No i co? I ten fitness club funkcjonuje, rośnie. Powiedz mi, czy to jest, nie wiem, dobry biznes dla takiego, w takim małym miasteczku, jakim jest Szczecinek? Bo tutaj w internecie znalazłem 38 tysięcy mieszkańców u was jest. Tak, dokładnie. Nie wiem na ile, może nie jest to dochodowe, bo kokosów na tym nie zbijam. Mhm. Natomiast jest oczywiście grupa osób zainteresowanych i to są zazwyczaj moi stali klienci, którzy uczestniczą w tych zajęciach cały czas, przedłużają sobie karnety na następne miesiące. I praktycznie ja nawet wolę, szczerze mówiąc, jak jest to grupa jakaś stała ćwiczących, dlatego że ja mogę robić z nimi różne rzeczy na zasadzie budowania ich formy. Bo jeśli cały czas ktoś nowy do nas dochodzi, no to wiadomo, że on musi zacząć troszeczkę mniej intensywnie, ja muszę wszystko mu wytłumaczyć, przygotować go do tego, prawda? No natomiast jasno, jak jest grupa stała, no to my ćwiczymy coraz bardziej intensywnie, robimy różne inne metody treningowe, ścigamy się na tych rowerach, tak oczywiście wirtualnie w sali się ścigamy. No ale wtedy lustra zaparowane bywają, to się rzadko zdarza, ale się zdarza, jak naprawdę jest taki mega wycisk. Także no, czy można zarobić? Na pewno można, tylko że no, miasto nie jest takie duże, ale ja jestem jedyna, która ma akurat indoor cycling, więc w tym przypadku no mam swoją niszę klientów. No i tak ma być. I co? Dalszym tropem chciałaś założyć jakieś takie catering, jakąś restauracyjkę z dobrym, ciekawym jedzeniem, no a wyszła pizzeria. Tak, dokładnie tak. Wyszła pizzeria, a dlatego wyszła pizzeria, ponieważ mój mąż jest mistrzem w robieniu pizzy i wszędzie, gdzie zawsze miał okazję robić pizzę, to wszyscy ją bardzo zachwalali. Bo nauczył się tego, jak pracowaliśmy w gastronomiach przeróżnych jeszcze jako gówniarze. Uczył się, przypatrywał, bo też wiedział, bo on ma w ogóle smykałkę do interesów i też ma duszę przedsiębiorcy, więc wiedział, że na pewno w życiu otworzy pizzerię. No i nadszedł ten moment, że skoro nie pozwolili nam na sałatki, to doszedł do wniosku, że trzeba tą gastronomię i tak zrobić. I może to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba tą pizzerię otworzyć i się nią zajmuje. No właśnie, ale pizzeria, no to, ja powiem ci tak, jakieś 7 lat temu u nas w Jędrzejowie nie było żadnej pizzerii, teraz jest chyba z 7. Więc nie uważasz, że to jest taka przelotna moda? Czy to już się tak po prostu nawyk żywieniowy Polaków zmienił, że pizzerie są takie popularne i wszechobecne? Ja myślę, że i jedno i drugie. Bo no, moda modą też, ale no, wiadomo, no, popyt rodzi podaż i to tak jest, że no, myślę, że każda pizzeria gdzieś tam przyjmie się. No bo jeśli ludzie lubią pizzę, a lubią, bo większość ludzi jednak lubi sobie zjeść pizzę, no nie ukrywajmy. Więc no, zawsze może wtedy wybierać spośród iluś tam pizzerii, nie? Że która mu najbardziej smakuje, no to tam zamawia. No. A czy tego jest za dużo? No nie wiem. Może i jest. No u nas w Szczecinku, jak naliczyłam, jest 8 pizzerii. No to w porównaniu do nas to mało. No, 8, a chyba, że jakaś jeszcze powstała, o której nie wiem. Ale tak to 8. Okej. Okay. No a jak tutaj widzisz sprzedawanie pizzy i zajmowanie się taką dietetyką, czyli z jednej strony odchudzasz, a z drugiej no tak utyjesz tych ludzi trochę, nie uważasz? Nie utyję ludzi, bo ja wychodzę z takiego założenia. Po pierwsze, tym się ja nie zajmuję, tak jak już wspomniałam, tylko mój mąż. Po drugie, oczywiście ja swoje klientki wszystkie poinformowałam o tej pizzerii i to jest na takiej zasadzie. Że zawsze im to mówiłam, nawet jeszcze wtedy, jak pizzerii nie było, że jeśli ćwiczysz, trenujesz, jesteś człowiekiem aktywnym, to żadna pizza cię nie utłuczy. To jest takie rozumowanie i to jest dobre, bo każdy człowiek ma prawo zjeść sobie to, co lubi, a co no, niekoniecznie jest niskokaloryczne, prawda? No bo pizza jest bombą kaloryczną i to trzeba głośno powiedzieć. Ale jeśli człowiek trenuje, tak jak ja na przykład mam tyle ruchu, że ja już kolejnej dawki ruchu nie jestem w stanie sobie zadać, bo ja bym padła i nie miałabym siły na nic. No to jak ja zjem sobie pizzę, to ja się nie utuczę, nie? To po prostu o to tutaj chodzi. Natomiast jeśli człowiek nie chce się ruszać i siedzi na przykład 12 godzin przed komputerem, do tego telewizor i pochłania tylko sobie, nie wiem, jakieś tam napoje wysokocukrowe i golonkę, no to wiadomo, że no, do pizzy nie ma co go nawet zachęcać, wręcz przeciwnie, on powinien schudnąć. Czyli to nie jest tak, że ja mówię, zjedz sobie pizzę i przyjdź się do mnie odchudzać. Bo to byłoby obłuda i hipokryzja. Ja nie wychodzę z tego, ja czegoś takiego nigdy nie robiłam i nie robię i nie będę. Tylko pizzeria to jest konik mojego męża. A że jest to moja firma cały czas, jakaś tam gałąź mojej firmy, no to już jest taka tylko sprawa techniczna, która nikogo nie musi interesować, prawda? Czyli ja tam nie bywam, znaczy bywam, w sensie przychodzę, wyglądam, coś tam sprawdzę i tyle. A on się tym zajmuje. Wtrącę się, żeby jakiegoś tłuszczu nie dodawać za dużo, czy... No na przykład, jakąś tam... Teraz właśnie wymyśliłam fajny jakiś tam pomysł, żeby zrobić pizzę prozdrowotną trochę. O, jakby wyglądała pizza prozdrowotna? Tak, na przykład wyglądałaby, już ci mówię, chcemy zrobić ciasto z dodatkiem mąki z pełnego przemiału, czyli żeby była to pizza taka na cieście lekkorazowym, tylko musimy teraz kombinować nad proporcjami, bo to nie jest tak łatwo zrobić to ciasto, żeby ono wyrosło, żeby było dobre w smaku, to nie? Natomiast to, co na pizzę człowiek sobie położy, to już od niego będzie zależało, czy tam sobie da, nie wiem, salami, czy będzie wolał paprykę, która jest mniej kaloryczna niż to salami, nie? Natomiast chodzi tutaj o ciasto. Zobaczymy, jak to się przyjmie wtedy. No to ciekawe, moja droga. To ja co? Ja, ponieważ zbliżamy się do połowy audycji, powiem, że słuchacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych i dzisiaj rozmawiamy o biznesie, no o restauracji, o fitness, o zdrowym jedzeniu. Możecie nas dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. I ponieważ rozmawiamy, Ewelina, o zdrowym jedzeniu, no to aż mnie korci zapytać o rynek MLM-owy tych wszystkich suplementów i jak jakichś takich, wiesz, dżemików wesołych za 500, jak sobie kupisz taki dżemik, to będziesz zdrowa. Co o tym sądzisz? Wiesz co, ja ogólnie mam takie podejście do tego wszystkiego, całego tego przemysłu odchudzającego i zdrowotnego, takie trochę mieszane uczucia, bo no... Nie ukrywajmy, każdy gdzieś tam próbuje na czymś zarabiać. I ja miałam bardzo dużo propozycji przez te 4 lata mojej całej działalności, bo tyle działam, gdzieś tak około, różne propozycje, żeby na przykład wejść właśnie w umowę i sprzedawać jakieś tam soki, już nie pamiętam nazw, czy suplementy, czy jeszcze inne rzeczy, tylko że mi się w to nie chce bawić, wiesz? Po prostu nie mam ochoty, dlatego że ja mam tyle rzeczy do zrobienia. Ja jeszcze prowadzę blog i teraz go rozwijam. Ja piszę artykuły do gazet, ja udzielam wywiadów w naszych telewizjach lokalnych, ja prowadzę wykłady. Ja po prostu nie mam czasu na to, żeby teraz, nie wiem, wciskać komuś jakiś sok za, nie wiem, 60 zł i mu mówić przez pół godziny, wychwalać zalety tego soku. No to po prostu mi się nie chce. O tyle powiem. Nie chcę na tym zarabiać, nie chcę się w to bawić. Mogę sobie spróbować tego soku, jasne, przecież nie umrę, chyba że jest to naprawdę, nie wiem, coś tam dodany, jakiś składnik, no ale jeśli jest to tam reklamowane jako prozdrowotne, no to wierzę, że jest okej. Natomiast jeśli chodzi o suplementy diety, to ja w ogóle mam takie sceptyczne pojęcie, takie podejście do tego. I nigdy też moim klientom nie zapisuję czegoś takiego. Jak ktoś przychodzi do mnie do gabinetu, to ja nigdy nie robię czegoś takiego, że wyciągam karteczkę i mu tam wypisuję na żołądek to, na wątrobę to, na odchudzanie tamto. Tylko bazujemy na tym, co jest naprawdę skuteczne i sprawdzone, czyli dieta plus ruch. I nic poza tym. Jedyne, co powiem, że co wprowadzam czasami dla moich klientek, to jest L-karnityna w płynie. Ale to jest tylko do zażywania przed treningiem, bo jeśli ktoś trenuje, no to w połączeniu tam ma przyspieszone lekko spalanie tkanki. No to słyszałem takie słowo jak L-karnityna już. Tak. Więc... I tylko to. Nic poza tym nigdy nie propagowałam, nie proponowałam, nie zakupowałam do swojej firmy, tylko i wyłącznie to. sprawdzonej firmy, od której zawsze to biorę. Czyli co, sceptycznie do tego takiego rynku ziółek nie wiadomo jakich, które powodują, że nawet raka i AIDS wyleczą. No tak, no tutaj jeśli podjąłeś temat ziół, akurat jeśli chodzi o zioła, to widzisz... No wiesz, całe te MLM-y się opierają właśnie na wyciągi z 30 roślin, których nazwy trudno wymówić, a które powodują, że nie będziesz miał AIDS. Tak, tak. Nie, to jest trochę takie naciąganie, aczkolwiek powiem ci, że zioła jako zioła, które używały nasze prababcie, babcie i tak dalej, jeśli były zażywane według tam tych ścisłych jakichś tam zaleceń, jakie one w książkach tam sobie kiedyś wyczytywały, to myślę, że to nie jest takie głupie. Bo naprawdę ja znam takie przypadki osób, które sobie coś tam wyleczyły ziołami. Już teraz nie przypomnę sobie co, bo tam mi ludzie różne rzeczy opowiadają, bo mam kontakt z ludźmi non stop. Natomiast te wszystkie takie specyfiki, to wydaje mi się, że to jest trochę za drogie, żeby ładować w to pieniądze, bo na przykład jeśli chodzi o zwykłą pokrzywę, dajmy na to, która ma mnóstwo w sobie cennych różnych minerałów i właściwości, to ja sobie pojadę na pole, narwę sobie tej pokrzywy, przyniosę sobie do domu, wezmę na gazetę, wysuszę i ja sobie tą pokrzywę będę wcinać. Czy tam zalewać ją wrzątkiem, prawda, i sobie pić. Słyszałem, że kotlety są dobre z pokrzywy. Jeszcze raz? Słyszałem, że kotlety z pokrzywy są dobre. O tym nie słyszałem. No, oleju ale można smażyć. Pewnie dodać, pewnie, że tak. No i co? I mam to za darmo. Jedynie co stracę, to na paliwo, że podjadę gdzieś tam sobie na to miejsce, jeśli jest daleko, prawda? I wszystko. No to może powinnaś pomyśleć nad pizzą z pokrzywą. No myślę, że się będzie tych pomysłów pojawiało, bo ja mam w głowę pełną pomysłów i non stop i codziennie mi przychodzą jakieś nowe i nie wiem kiedy ja mam to realizować. A słuchaj, brakuje mi na to czasu. Tak, no biznesem już dłuższy czas się zajmujesz, tak rozmawiamy, że to jest takie łatwe, przyjemne, no ale rozpoczęliśmy audycję tym, że no przepisy ci nie pozwalały zrobić w tym miejscu, gdzie chciałaś, tego co chciałaś. A miałaś jakieś takie przykre przygody w biznesie, że sobie już myślałaś, a mam to gdzieś i znajdę sobie pracę w urzędzie? Nie. Szczerze teraz jak sobie tak przez tą sekundę, jak mnie pytałeś, przewinęłam swój mózg do wcześniejszych lat, to powiem ci, że nie. Takiego zwątpienia stricte nie, dlatego że podejrzewam, że to ma związek trochę z takim moim podejściem do życia, do pewnych spraw, bo ja zawsze mam takie podejście bardzo, bardzo pozytywne chyba, że ludzie często mówią, że a jak założysz firmę, to zobaczysz, to cię zjedzą. Zobaczysz, jak urzędacy z tobą porządek zrobią, na przykład takie rzeczy. Ja to gdzieś tam jednym uchem słuchałam, drugim wypuszczałam, dlatego że doszłam do wniosku, że jakby tak każdy człowiek miał na to patrzeć, że tak jest źle, że sobie nie poradzi, no to ile my byśmy mieli przedsiębiorców? No na pewno nie tyle, co teraz jest. I każdy by się załamywał. Dlatego ja mam takie podejście, no, bardzo lajtowe, pro ludziom i to chyba skutkuje tym, że ja raczej tak się nie daję załamać. Zwłaszcza, że no, może nie miałam też takich wielkich jakichś przygód, nie wiem, teraz tak sobie nie przypominam, żeby coś mnie mogło tak mocno zdołować. Ale chyba nawet jakby coś takiego było, to starałabym się nie wtchórzyć. No nie mów, że się nie wkurzyłaś, jak się dowiedziałaś, że nie możesz zrobić w tym lokalu tej swojej restauracji. No pewnie, że się wkurzyłam. Mocno się wkurzyłam, tylko że ja tego nie zaliczam do takich... Nie traktuję tego w kategorii, że mi się nie udało. Aha. Bo widzisz, wyszło coś fajnego z tego, bo wyszła pizzeria. Ja tak do tego tak podchodzę. Wyszła pizzeria, może tak miało być. Może ja ten lokal sałatkowy mam zrobić w innym miejscu. Bo na przykład tam by mi nie wypalił. Bo ten lokal, gdzie my teraz mamy tą pizzerię, to nie jest centrum miasta, tylko to jest tak na obrzeżach, na takim osiedlu, nieraz mówią na to koniec świata. tym naszym mieście, akurat właśnie tam mamy ten lokal. Dlatego ja zawsze szukam, gdzieś tam racjonalizuję sobie. Czyli taka jakby karma w twoim tutaj głosie. Tak, dokładnie. Jeżeli, są pomaga. Jakieś trudności, to znaczy, że tak miało być i nie trzeba się za bardzo stawiać, tak? Tak, a powiedz dokładnie. Mi, bo powiedziałeś, że w tym lokalu, gdzie zrobiłaś pizzerię, wcześniej też była jakaś gastronomia, no tak. I no, nie wydawało ci się to dosyć dziwne, że no człowiek miał tam gastronomię, zamknął, bo pewnie mu się nie opłacała i ty nagle w tym samym miejscu otwierasz gastronomię? Wiesz, co myślałam? To, że po pierwsze tam nie było pizzerii, tylko tam były jakieś kebaby. No to wiesz, no, tak szczerze powiedziałam, że to nieduża różnica. No nieduża, aczkolwiek no jest różnica jakaś tam, no na pewno, ale ja, widzisz, nie znam tego człowieka, który to prowadził, absolutnie nie jestem w stanie nic powiedzieć na jego temat, więc no nie mogę się wypowiedzieć, ale ja tak sobie myślę, że no nie wszyscy ludzie są w stanie pewne rzeczy przeskoczyć, no. No, bądźmy szczerzy, ja jestem ja, on jest on i to, że jemu nie wypaliło, to wcale nie znaczy, że mi nie wypali. To jest takie moje zawsze podejście do tematu. Tak samo jakby, nie wiem, było tutaj 10 fitnessów, które by się zajmowały tym, co ja, to dla mnie nie byłoby to odstraszeniem takim na zasadzie, o Jezu, to ja nie otwieram 11, bo mi się pewnie nie uda. Tylko ja próbuję. I tak samo było troszeczkę z tą gastronomią, że no być może miał złe metody marketingowe, może za mało inwestował w reklamę, może miał zbyt drogo. To albo za dużo inwestował. Tylko tak chyba było, bo tam gdzieś ktoś nam mówił, że miał dość drogo. No, różne być może były powody tego. Ja mówię, nie znam tego człowieka, nie wiem jak tam mu szło. Ale też reklamy nie widziałam. Nigdy nie widziałam reklamy jego lokalu. I mimo, że mieszkałam bardzo blisko, ja nic o tym lokalu nie wiedziałam. I to jest może też przyczyna tego. No właśnie, to może jak już jesteśmy przy promocji, to może zdradź nam, jak dobrze rozpromować fitness klub i jak dobrze rozreklamować pizzerię. Tak, jakby ktoś chciał u siebie w mieście tak promować. Albo jak ty się promowałaś na początku. To znaczy, powiem ci tak, jak się promowałam na początku, z fitnessem to było o tyle miałam łatwiej, że te klientki, które ja miałam w gabinecie, ja już je w jakiś sposób nastawiłam na to, co będzie. Czyli powiedziałam im o tym, że ja otwieram to, co otwieram, że tam będziemy ćwiczyć to i to, i że ja bardzo chętnie je widzę tam i zapewnię im miejsce w grupie. I one w to weszły, one się zapisały na te zajęcia i ja już praktycznie powiem ci, że ja już miałam od razu stworzone 3 grupy ćwiczących osób. Tylko z mojego takiego, jakiegoś takiego małego zasugerowania, żeby się zapisały. I one się zapisały i my zaczęliśmy ćwiczyć. I jedna drugiej, druga trzeciej, trzecia dziesiątej i tak dalej. I to się pocztą pantoflową nakręciło, że jedna tam przyprowadziła kolejną. I to taka rotacja jest do tej pory. I praktycznie powiem ci, że ja nie robiłam chyba żadnej reklamy fitness clubu. Ja mam tylko szyld, który sobie wisi na budynku, taki duży. I klienci są. No to inaczej. To jak znalazłaś pierwszego pacjenta na to doradzanie? Na doradzanie z kolei poleciła mi pacjenta moja mama. Czyli rodzina. Był pan, który miał zespół metaboliczny i bo do mnie też trafiają, od razu powiem, nie tylko osoby otyłe, ale również z chorobami, z przeróżnymi schorzeniami, nawet matki przychodzą z córkami, które mają anoreksję, takie rzeczy. Także nie zajmuję się tylko stricte odchudzaniem. No i to był mój pierwszy klient, którego udało mi się dobrze jakoś tam pokierować. I on potem polecał kolejnych. I gabinet, tak, gabinet promowałam poprzez ulotki najpierw. Zrobiłam Działały? Ulotki, że istnieje taki gabinet. Działały te ulotki? Tak, parę osób z ulotek dzwoniło. Bo mówiło, znaczy, dzwoniło, ale czy przyszło? Tak, no bo jak dzwoni, to my się umawiamy na konkretny termin wtedy. Bo to jest tak, że do mnie trzeba się zapisać. No normalnie, tak, no trzeba by się umówić. Przychodzi. No przecież tak, to chyba normalne. Okej, okay, no ale co? Ulotki, co? I tak się rozpoczęło? Rodzina trochę ulotki i co? Dalej już poszło samo? Wiesz co, coś przerwało mi. Jeszcze raz powtórz. Rodzina trochę porozpowiadała wśród znajomych, rozesłałaś tak, trochę tak. Ulotek, no ale co? Potem bloga zaczęłaś pisać. Tak, potem była strona, ale ta strona początkowo to była no to taka dawaj, taka informacyjna. Dawaj stronę, niech nasi słuchacze tam wejdą, dawaj adres. Już podaję. Moja strona się nazywa, powiem dwie strony generalnie, no www.epicentrumzdrowia.pl. Epicentrum Zdrowia to jest nazwa mojej całej firmy. Mhm. I jak wejdziecie sobie Państwo właśnie w tą stronę epicentrumzdrowia.pl, to tam się wyświetlą takie cztery okienka. Tak jest. I czwarte okienko, to z prawej strony na dole, to jest mój blog. Blog się nazywa Zadziałaj dla siebie i to jest blog skierowany dla kobiet. To jest moja taka grupa docelowa, to są kobiety, które chcą zadziałać dla siebie w sensie zdrowotnym, żywieniowym, sportowym, kondycyjnym i tak dalej. Czyli wszystko, co się wiąże ze zdrowiem. Ja ten blog teraz bardzo mocno rozwijam. On mi zajmuje połowę dnia przez ostatnie tygodnie. I teraz tam taka kampania jest fajna, takie wspólne wyzwanie sobie będziemy robić, także zachęcam panie, jeśli słuchają nas. Panowie też mogą się zapisywać, bo oczywiście no, grupa docelowa kobiety, ale panowie również są mile widziani na stronie. No i to wystarczy sobie tą stronę przejrzeć, co tam jest. Tam jest kurs darmowy, na który można tak. się zapisać. Jak się odchudzić w 7 lekcjach? Tak, będą lekcje na maile, przychodzą wtedy. Ja powiem tak, wybiera. Pierwsza lekcja nie jeść. To chyba taka jest ta pierwsza lekcja, no co? Tak, też. Nie. Ale to, co mówisz, też ma oczywiście słuszne jest. Jak najbardziej. No chyba takie najsłuszniejsze mi się wydaje. Nie chcesz być gruby, to nie jedz. Ale wiesz co, właśnie trochę bym tutaj... powiedziała, że nie do końca, bo tutaj nie chodzi o to, żeby jeść mniej jakoś tam szczególnie, tylko żeby zmienić jakość pożywienia. Myślisz? Znaczy, co? Tak. Jedna marchewka jest inna od drugiej marchewki, czy co? Marchewka nie, ale bo mówimy o jakości, tak? Czyli na przykład jeśli ktoś o sposobie żywienia i o jakości, o tak bym powiedziała, bo jeśli ktoś zjada na przykład w ciągu dnia dwa wielkie, obfite posiłki, bo nie ma czasu, żeby zjeść 5, no to wiadomo, że te dwa to są wtedy takie kopce, że jak dla konia. No. I jak to wszystko wpadnie do żołądka, to wyobraź sobie, co ten biedny żołądek ma zrobić. No ma zajęcie na cały dzień, nie burczy. Tak, ma zajęcie, ale on tego i tak nie przetrawi w sposób normalny, tylko sobie część energii też zmagazynuje w postaci tkanki tłuszczowej. Nie, to nie działa. To nie działa. Wiesz dlaczego? Bo jak 8 lat rozkręcałem firmę, to jadłem raz dziennie, tak jak mówisz, albo dwa, i byłem chudy strasznie. A teraz jem 5-10 razy dziennie i jestem gruby o 15 kilo więcej. Tak, ale bo tu nie chodzi o takie uogólnienie tego, tylko też chodzi tutaj o przemianę materii, że jeszcze wtedy byłeś sobie młodym chłopcem, no teraz też jesteś młody, a wtedy byłeś bardziej młody i może twój metabolizm to znosił. A wszystko jest do czasu. Ja zawsze uważam, że nic w organizmie nie zostaje bez echa. Jeśli ty na przykład teraz robisz coś, to może sprawiać ci radość i w ogóle możesz czuć się fantastycznie, ale to za 2 lata sobie to po prostu przypomni o sobie. Tak? Ze zdwojoną siłą czasami. Dlatego tak często jest u osób na przykład, które chcą przytyć, bo do mnie też przychodzą osoby i mówią, wie pani co, ja taka chuda jestem, ja chcę przytyć. No to zapraszamy do pizzerii. to jest dobry sposób. Fajnie, ale wiesz co, ja wtedy mówię takiej osobie, ja nie jestem za bardzo za tym, żeby jej taki jadłospis na przytycie układać. A wiesz czemu? Właśnie dlatego, że to wszystko ma krótkie nogi. bo ja mam koleżanki, i to ci mówię autentycznie, mhm. które w klasach liceum, kiedy żeśmy się razem uczyły, one były tak niesamowicie chude, no takie patyczki. I one zawsze pozwalały sobie na wszystko. Pączki codziennie leciały, chipsy, wszystko. Wszystko, no bo przecież mogły sobie na to pozwolić, bo są chude. Czyli takie myślenie na zasadzie mi wolno. A teraz wyobraź sobie, jak je widuję, to ja je na ulicy nie poznaję. Są tak otyłe. I teraz jest pytanie, z czego to się wzięło? Czy przypadkiem nie było tak, że trzeba było wtedy troszeczkę zapobiegać pewnym rzeczom? No ale człowiek o tym nie myśli. Bo to jest na zasadzie, a napcham i tak mi nic nie grozi. Tylko, no pewnie, że jeszcze raz powtarzam, to jest właśnie tak, że to ma krótkie nogi. Ja jestem zwolenniczką takiego ciągłego, jakiegoś takiego w miarę dbania o siebie. Okay. Żeby nie robić dla organizmu takiego czegoś, nie? No bo to się odbije. Okej, okay. To przerwę ci na chwilę, bo mamy już słuchacza na antenie. Cześć Marcinie. Cześć Ewelina, cześć Kamil, słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze. Tak? Cześć. To witam. Dzisiaj mamy taką trochę nietypową audycję, jak słyszę, bo rozmawiamy więcej o żywieniu. No ale cóż, jeśli można, Ewelina, bo rozumiem, że jesteś dietetykiem, tak jak mówiłaś, to chciałbym skorzystać z twojej wiedzy. Znaczy co, jesteś za gruby, Marcinie? Nie. Za chudy? Mówię, co mi... Szczupły. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja akurat biegam tak mniej więcej 10 km 3 razy w tygodniu. Jest to bieganie amatorskie, natomiast no to nie są już takie złe czasy, bo to jest na zawodach 42 minuty, na treningu 45. I szukam porządnego żywienia przed treningiem, bo po treningu jest mi łatwiej. Przed treningiem, czyli no tak naprawdę strasznie dużo węglowodanów, ale to musi być coś delikatnego, tak? Czyli ja jem z reguły ryż brązowy, no z jakimś tam jogurtem, to mi wystarczy. No sorry, przepraszam, bo dzisiaj taki mamy temat, no to skorzystam od razu. No dobra, tylko Jezu, straszne rzeczy jesz. Nie, no coś ty, to jest bardzo dobre. I to jest full węglowodanów, akurat jest to, co trzeba. Wątroba mi się nie włącza, właściwie tylko spalam węglowodany, także tłuszczu już nie spalam, bo nie muszę. Natomiast podstawa jest taka, no co by pani jeszcze tutaj dorodziła oprócz tego z takiej naturalnej żywności? Bo ja, broń Boże, też żadne, nie interesuje mnie żadne suplementy, żadne tam duże proszki jakieś takie. To ja ci, Marcinie, doradzę. Jak kiedyś grałem w klubie sportowym w piłkę nożną, to przed każdym meczem waliliśmy sobie po browarku. No ale ja nie mogę, wiesz, bo piwko to jest fajna mecz przed piłą, nie? Ale przed biegiem nie dasz rady, dlatego że tutaj jest, słuchaj, 40 okay. minut intensywny cały czas wysiłek. Okay. Nie robię rady, powiem ci szczerze, po 2-3 kilometrach już byś to piwo odszedł. Nie da rady, już próbowałem. To w takim razie, Ewelina, jakieś takie porządne żarcie z dużą ilością węglowodanów, tylko lekkie. Powiesz o tym, że to się nie da biec 10 kilometrów. No tak, no jasne. Ja ale w ogóle... 4 godziny od pojedzeniu biega. Sirka. Dopiero 4 godziny po? Tak, ja myślę, że to ma sens, dlatego że no ale to zależy, bo jak intensywnie w tym czasie po jedzeniu jeszcze działam, no to szybciej. Ale z reguły nie. Czyli coś tam na komputerze robię i tak dalej, to nie jest coś tak bardzo intensywnego, więc te 4 godziny to ja nie zdążę rozpocząć spalania tych węglowodanów. No oczywiście, ale to pamiętaj o tym, że to trzeba przetrawić jeszcze co tydzień. Nie mogę jeść i godzinę biec, bo to nie ma sensu. To na pewno tam masz te, u siebie w fitnessie masz też, jak one tam, ścieżki, tak? Ja tego akurat nie używam, ale na pewno wiesz, tam też przychodzą ludzie, którzy biegają pewnie na tych ścieżkach, więc coś tam z nimi wymieniasz informacje. Halo? To znaczy tak, tak słyszę, bo czasami przerywa tu coś. Tak czy inaczej, powiem tak, ja z perspektywy własnej może ci powiem, bo tak jak już wspomniałam, trenuję kolarstwo i może z kolarstwem jest troszeczkę inaczej, dlatego że jak ja wsiadam na rower, to ten żołądek tak też mi nie podskakuje, nie? Tak. Że po prostu to jakoś tam może leżeć, ale oczywiście też staram się minimum 2 godziny zachować. dwie godziny między jedzeniem, prawda, a rozpoczęciem treningu. I to też wszystko zależy od tego, jaki to ma być trening, bo jeśli ma być to trening mało intensywny... Nie, no to są, taki, to są intensywne treningi, nie, to jest nie ma zmiłu. To intensywne. No to jak o takie pytasz, no to wiadomo, że w tym twoim posiłku przedtreningowym, no oprócz węglowodanów też muszą znaleźć się i białka. No dlatego, tak, no, że... staram się białek więcej po treningu, no ale część białek oczywiście. Ale również, tak, żeby dla ochrony trochę tych mięśni. Tak, tak, tych mięśni. Bo nie wiem, czy ty na przykład zażywasz jakieś tam BCAA, aminokwasy. Nie, mówiłem ci, żadnych puszek, nic, naprawdę. Żadnych. To, co tylko mam możliwość, czyli jakieś tam warzywa, owoce, plus jakieś tam naturalne, żadnych puszek, nic. Uh-huh, i chodzi mi, wiesz, o jakieś porządne danie z dużą ilością węglowodanów, ale takie porządne. Czyli na przykład ryż, który ma naprawdę dużo, kluski, oczywiście, makaron, no to jest oczywiście... Makaron, tak, tak, to chciałam powiedzieć. A znasz coś jeszcze takiego innego? No bo jako kolarz też musisz mieć tych węglowodanów, no nawet więcej może niż ja. No. No dużo. Makaron przede wszystkim i ryż, czasami kasza, tylko że no do kaszy to też mamy takie ograniczone trochę pole manewru, no bo do kaszy można zjeść w zasadzie coś słonego tylko, bo kasza na słodko mi akurat nie smakuje. Natomiast ryż i makaron można zjeść z owocami, prawda? No dokładnie, no chyba, że mówimy o kaszy kuskus, no bo kuskus jest taki neutralny i można tam sobie... No, także ja na przykład bardzo lubię jeść przed treningiem, wiesz, taki posiłek makaron, do tego twaróg. Twaróg w zasadzie niekoniecznie chudy, może być pół kuskus. Jeszcze z rodzynkami ewentualnie. Dokładnie, rodzynki, wszelkie owoce suszone. I owoce. No to czasami dodaję do tego jeszcze jogurt, na przykład owocowy. I robi mi się, co prawda, taka trochę mama łyga. Mawka. Tak, ale to jest dobre w sensie tego, co ma spełnić w organizmie. Dokładnie. Czasami też, bo widzisz, ty mówisz, że jesteś trochę na nie, jeśli chodzi o suplementy dla sportowców. Tutaj, jeśli chodzi o sportowców, to jest trochę inaczej, bo widzisz, to zapotrzebowanie na pewne związki wzrasta i jeśli chodzi o takie rzeczy, jak na przykład te wspomniane przeze mnie aminokwasy rozgałęzione, które na przykład możesz sobie spożyć po treningu czy przed, w celu ochrony mięśni, może być po, ale niektórzy też przyjmują przed, żeby już sobie działały, czy na przykład białko do rozpuszczenia, prawda, taki proszek białkowy, serwatka na przykład, tak, hydrolizaty czy izolaty, to są takie różne mieszanki. Straszne i je słowa. Możesz śmiało wykorzystywać bez żadnych obaw tam, że coś się stanie, że to jest niesprawdzone, tylko kupuj ze sprawdzonych firm, tych takich naprawdę, które są gdzieś tam, bo wiesz, o co chodzi. Bo jak ty na przykład skończysz trening i jesteś już ubiegany, że tak powiem, bo w kolarstwie się mówi ujechany, a ty jesteś ubiegany, więc musisz spożyć coś, co dostarczy ci cukru, a potem białka jak najszybciej. No tak? Czyli izotoniki i tak dalej. I tak samo jest z białkiem. Jak ty kupisz sobie jakieś białko w proszku i zrobisz sobie z tego szybko koktajl w wodzie, to białko też ci się szybciej przyswoi, niż jak ty sobie kostkę twarogu czy mięcha wetniesz. Tak. To o to tutaj chodzi, nie? Okej, moi drodzy, straszne rzeczy tutaj. Właśnie, się katujecie tym jedzeniem. Dziękuję, Ewelina, bo tutaj dajemy dzięki, pas. Jak to? Napisz maila, i możemy podyskutować bardziej tak szczegółowo. Ewelina, musimy uruchomić tutaj doradztwo skype'owe. Życzę wszystkiego najlepszego w biznesie i dobranoc, miłego wieczoru. Trzymaj się, Marcinie. Dobranoc, cześć. No to może to by był dobry pomysł, gdybyś takie doradztwo nie tylko w gabinecie, ale także przez Skype'a uruchomiła. Co ty na to? To znaczy, wiesz co, jak wejdziesz na moją stronę, tą Zadziałaj dla siebie, to tam jest taka zakładka plan dietetyczny. I tam również ja świadczę usługi właśnie żywieniowe przez internet. O, to się dzieje, no to Marcin, Skype'a. Słyszysz? Już tam się umawiaj na wizytę i... Nie ma problemu. To nawet nie musi być na zasadzie płatnej, bo ja absolutnie nie mam tutaj takich założeń, żeby ściągać pieniądze czy coś takiego. No dlaczego? Oczywiście ułożenie jadłospisu jest płatne, to od razu mówię, bo to zabiera mi bardzo dużo czasu i ja tak pracuję. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam pytania, takie mniej czasochłonne dla mnie, to ja oczywiście jak najbardziej odpowiem na takie pytanie. Okej, no to kontestatorzy, kontaktujcie się, jak chcecie wiedzieć, co jeść, a Pablo do nas zadzwonił. Cześć, Pablo. Dobry wieczór. Jak sobie widzę w Radzi, w Lidze? No na razie mam przerwę, więc chłopaki pewnie się rozbijają po knajpach i nie myślą o zdrowym odżywianiu. Co cię do nas sprowadza? Znaczy, sprowadza mnie to, że z tego, co słyszałem, to tak na początku może na temat jedzenia, bo tam też troszkę kiedyś tam na siłowni spędzałem czasu i tak po prostu tak zwany prezes, czyli człowiek, który tam trzymał rękę na całej siłowni, mówił po prostu, żeby jeść, jeżeli po prostu się wykonuje ciężkie te ćwiczenia, ale po prostu w odstępach i nie tak jakieś wielkie rzeczywiście ilości. Też słyszałem, że po prostu żołądek człowieka może przyjąć po prostu, powiedzmy szczerze, tyle, ile możesz wziąć sobie na rękę, tak w dłoni, utrzymać tego jedzenia. To jest taka porcja, która jest zdrowa dla żołądka. No, na przykład jedna pizza duża. A, no, na przykład. Mieści się na ręce akurat. Tam jest. Chyba za dużo piłeś tego piwa przed waszymi meczami, bo jakbyś nie pili tego piwa, to może byśmy ciebie teraz widzieli w Barcelonie, wiesz? A teraz z żywością mam pytanie, bo słyszałem, bo miałem lekką przerwę, musiałem niestety odstawić na chwilkę komputer. No dawaj. Ale słyszałem, że pani prowadzi fitness klub, czy coś takiego, tak? Tak. Ja się właśnie chciałem zapytać, bo teraz mówimy o jedzonku, a z reguły o diecie, o tych wszystkich rzeczach, a z reguły ta audycja jest na temat przedsiębiorczości. Ja się chciałem zapytać, jakie były początki tego fitness klubu, jak to wyglądało, kiedy zaczęło się to zwracać, ile klientów trzeba mieć, żeby to wszystko po prostu miało ręce i nogi, żeby po prostu się kręciło jako tako. Już nie mówię o tym, żeby przynosiło jakieś zyski, tylko żeby po prostu, no żeby się kręciło po prostu. Powiem ci tak, ty musisz sobie, powiedzmy, że już masz ten fitness, jeśli go masz i już tam działasz, to dla mnie takim miernikiem tego, ile ja muszę na przykład zarobić, żeby mi się to zwracało, tak jak pytasz, i ewentualnie zysk, to ja zawsze podliczam wszystkie swoje koszty, to co ja muszę miesięcznie, prawda, zapłacić za lokal, za ZUS i tak dalej. I wtedy wychodzi mi jakaś tam suma, ja robię wszystko, żeby tak było, żeby to opłacić. I wtedy dopiero rodzą mi się pomysły. Rozumiem. A czy ten klub to jest duże miasto, czy raczej mniejsze? Nie, no to jest miasto Szczecinek. Do 40 tysięcy mieszkańców, około tyle ma. Także nieduże miasto. No nie, bo mi i mojemu koledze rodzi się taki po prostu pomysł, żeby jakieś tam zainwestować pieniądze, nie po to, żeby wybudować zaraz sobie dom z basenem, bo o tym nie myślimy, tylko po prostu siłownię, mieszkamy za granicą, mi brakuje takiej siłowni typowo polskiej, tylko takiej, jaka jest często w Polsce, że taka stalowa siłownia typowa dla facetów. Mniej niż fitness, bo tutaj to fitnessów, akurat tam gdzie ja mieszkam, to jest sporo rowerków, bieżni, wielkie jeszcze screeny, na których lecą telewizje albo reklamy hamburgerów. Więc nie chcemy czegoś takiego, chcemy po prostu może otworzyć coś, co przyniesie nam po prostu pewien stały dochód, nie angażując od nas intensywnej pracy przy tym. To nie ma. Znaczy nie, czy Kamil myślisz, że potrzeba intensywnej pracy przy siłowni, jeżeli zainwestuje się w sprzęt, w lokal i na przykład zaaranżuje się na przykład moją małżonkę i kolegi małżonkę do tego, aby po prostu były na miejscu. Czasem my też, jeżeli my mamy wolne, bo pracujemy jeszcze w innej, znaczy po prostu mamy, czerpiemy zyski z innej pracy, którą jesteśmy zaangażowani. No myślę, że bez zaangażowania to nie przejdzie. Bez zaangażowania takiego fizycznego, że jestem tam, daj na to, przez 60 godzin w tygodniu. Rozumiesz, o co mi chodzi, Kamil? Że będą osoby, które po prostu będą nad tym czuwać, ale wydaje mi się, że siłownia może być taką formą właśnie ulokowania pieniędzy, z którego można czerpać jakiś zysk, nie sądzę, że duży, tak, jakiś, ale jakiś zysk. Właśnie Znaczy, taką mamy wizję. I gdzie to będziesz chciał otwierać? W Irlandii. W Irlandii, u siebie gdzieś tam. Tak, tak. I to też jest mała miejscowość, tylko jest duża społeczność jednak polska, litewska i Irlandczycy, którzy grają w rugby, którzy potrzebują rzeczywiście tych takich siłowych treningów, a po prostu, może nie dużo, że jest, bo właśnie nie ma siłowni, tylko są takie bardziej fitness kluby, gdzie jest jedna ławeczka do wyciskania, jakiś jeden modlitewnik, jakieś wyciągi, inne maszyny, znaczy brakuje tych maszyn, że jeżeli przyjdzie, dajmy na to, stanie się tak, że przyjdzie w ciągu jednej godziny dwóch facetów z Polski i jeden Irlandczyk, to rzeczywiście będziemy kombinować, na której maszynie możemy poćwiczyć. A nam chodzi o taką typowo, taką siłownię, jak widać w Polsce. Ja pamiętam tak 10 lat temu przynajmniej, że były takie typowo stalowe siłownie, duże do przerzucania tych ciężarów, nie fitness kluby, które tutaj rzeczywiście są i rzeczywiście wyglądają fantastycznie, jak się wchodzi. Czyli powrót do korzeni. Potu nie można poczuć. No to ja nie wiem, jakie jest twoje pytanie, bo mówisz, że czegoś takiego nie ma, że to jest potrzebne, że brakuje, no to jakie jest pytanie? Czy tak nie jest. Wiem, czy mam ci doradzić, żebyś to otwierał, czy jak? No nie, właśnie nie. Moje pytanie właśnie było takie, jeżeli pani mówi o 40 tysiącach miejscowość, to dużo tutaj jest mniej. No właśnie, jakie było moje pytanie? Okej, okay, Pablo, to ja cię może zapytam, bo ostatnio debatowałem z jednym ministrem od gospodarki i on apelował do mnie, żebym namawiał tych, co wyjechali, żeby wrócili do Polski. To może spełniając prośbę pana ministra, się zapytam, dlaczego w Polsce nie otworzysz? Wiesz dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że ja jestem pełen podziwu osobom, które są przedsiębiorcze i otwierają biznesy w Polsce i sądzę, że jeżeli oni by działali po prostu na zachodzie Europy w niektórych krajach, te zyski byłyby, wydaje mi się, o wiele większe i mogliby zarobić o wiele więcej przy takim nakładzie siły, jaki jest skumulowany w Polsce. I po prostu mnie to odstrasza, bo ja nie potrafię... Ja 8 lat jestem tutaj w Irlandii i na przykład ja nie potrafię wytłumaczyć komuś tutaj w Irlandii, co to znaczy ZUS. I znaczy, żeby wytłumaczyć ZUS, to ja potrafię, ale na przykład kwotę, która jest wprowadzana, nie potrafię tego wytłumaczyć. Oni tego nie mogą zrozumieć. To możesz rozrysować na kartkę, możesz spędzić całą noc albo weekend, będziesz to rozrysowywał, może... Ja jeszcze zapraszam, Kamil, przyjedź tutaj, zrób wykład Irlandczykom na temat ZUS-u albo na temat czego? Czynszu. Co to znaczy czynsz? Że masz własnościowe mieszkania, płacisz jakiś czynsz spółdzielczy, czy jakieś dziwne opłaty. Tutaj po prostu my jesteśmy wschodem Europy, my jesteśmy inną cywilizacją, naprawdę. Trudno to określić, ale naprawdę, ja bardzo lubię ten kraj, Polskę, ludzi z Polski, ja naprawdę bardzo bym chciał wrócić do kraju, jako do Polski, a nie do państwa Polska i do tych wszystkich regulacji ustanowionych i do tych wszystkich Kamil śmiesznych... No to myślę, że udzieliłeś bardzo satysfakcjonującej odpowiedzi. Ale tobie, Kamil, czy to mówi ministrowi? Panu ministrowi, myślę, bo ja mu starałem się to wytłumaczyć, ale chyba nie zrozumiał. Okej, bo schodzimy już za bardzo z orbity. Dzięki ci, Pablo, wielkie za namiary. Trzymaj się, rozłączam się już z tobą. A ja przypomnę, że słuchacie Kontestacji, czyli takiego radia, gdzie rozmawiamy ciągle o pieniążkach w zasadzie. Jak nie rozmawiamy o polityce, to rozmawiamy o pieniążkach, a dzisiaj... Rozmawialiśmy w sumie już, bo audycja się kończy, z Eweliną Wieczorek, która prowadzi fitness, klub i pizzerię wspólnie z mężem. No właśnie, tutaj Pablo na początku się pytał, kiedy otworzyłaś ten swój biznes, czyli doradztwo, to powiedz mi, Ewelina, dużo czasu minęło, kiedy zaczęłaś na ten ZUS zarabiać? Na ZUS? To znaczy, w parę miesięcy tak. Czy musiałeś parę miesięcy rozkręcać, żeby tylko i wyłącznie na ZUS zarobić? To znaczy, może nie tylko na ZUS, tylko na jeszcze wszystkie na koszty. Powiedzmy na lokal, nie? Czyli tak te takie główne opłaty. Ale to nie było długo. Czyli co, dopiero po roku to się jako tako opłacało robić? Powiem ci tak, ja przez 2 lata pierwszy miałam preferencyjny ZUS. No tak, te 300 zł. Ten ZUS dla tych, co otwierają firmy, jest tam... No promocja, jasna sprawa. No połowa, nie? Więc było łatwiej. Natomiast po 2 latach akurat otworzyłam fitness club i weszłam na wysoki ZUS. Więc to też z tego powodu w jakimś tam stopniu wiedziałam, że muszę otworzyć coś kolejnego. I co, no i pewnie teraz czekasz na emeryturę już powoli. Nie. Ja bardzo chętnie bym nie płaciła ZUS-u, ale no trudno coś wymyślić. No okay. Są jakieś tam niby sposoby. Mamy Maćka na antenie. Cześć Maćku. No cześć wam. Ja mam taką jedną radę dla pana ministra. Jak obniżą podatki, no to my chętnie do Polski wrócimy. Ja dzwonię z Irlandii też i nie mam zamiaru płacić na tą bandę darmozjadów, na polityków, na przekręty, na różne inne takie sprawy. No to dzięki, to dzięki Macieju, że się włączyłeś. Jak widać, opublikuję za kilka dni tą całą debatę, bo była bardzo ciekawa. A my wracamy do tego ZUS-u. Czyli co, teraz pełny ZUS i tylko szukasz sposobu, żeby tego nie płacić. Czyli co? No chciałabym nie płacić, no ale no taka jest zasada, że się płaci w tym kraju i ewentualnie można jakoś tam sobie za granicą się sobie firmę założyć i wtedy się tam płaci, nie? Pieniądze, a nie tu, no bo podwójnego się nie płaci, nie? No tak, a nie myślałeś założyć spółkę z OTA, jak ci kiedyś w mailu pisałem? To też znaczy, się nie płaci tak, ZUS-u. Myślimy o tym, zobaczymy jak to poukładać wszystko, no bo to jest ważne i na pewno będziemy o tym myśleć. Aha. No bo to 900 zł teraz jest tego ZUS-u, bo to ciągle wzrasta ta kwota. Tak jest. I to jest mega dużo. Jest no i jeszcze od męża drugie 900, no to już jest 1800. I no. Teoretycznie jest trochę tego, nie? No jasne, a jak tak sobie człowiek podliczy, że jakby miesięcznie wpłacał pieniądze dla prywatnej firmy ubezpieczeniowej w postaci 900 zł, no to byłby pączkiem w maszle, nie? Czas emerytury, gdyby sobie jeździł na Karaiby, bo by nie miał co z tym robić, więc tak to jest tutaj. Okej, ja już na koniec tak się zapytam, co dalej? Gdzie widzisz rozwój firmy? No bo ja teraz zauważyłem, że jednak dużo na tym internecie robisz. Ten twój serwis, ten blog, no jest tam sporo ciekawych informacji, czyli co, bardziej w tym kierunku chcesz iść jako, nie wiem, ekspert od zdrowia w internecie, czy jak? Pośrednio tak, no bo ja powiem ci, ja mam zamiary bardzo czyste i tu jest wszystko, staram się robić tak, jak ja myślę i żeby to było rozsądne, bo przede wszystkim o co chodzi w stronie, o to chodzi, żeby udzielać tutaj wiedzy, dawać wiedzę, skuteczną, sprawdzoną, rzetelną, mądrą, logiczną, bez żadnych absurdów, no bo w tym odchudzaniu jest tyle absurdu, że ja codziennie dowiaduję się takich rewelacji, że po prostu czasami mam ochotę z krzesła spaść i wszędzie są sprzeczne, sprzeczna wiedza. Na jednym portalu się czyta, że zdrowa jest taka dieta, na innym z kolei negowanie tej diety, na jeszcze innej znowu coś nowego i tego jest full. I człowiek tak naprawdę, a w szczególności kobieta, no bo dla nich jest blok tak docelowo, ma mętlik w głowie, bo ona nie wie tak naprawdę, na czym ona schudnie, co ona ma zastosować, a może dietę tą najnowszą, teraz taki hit jest ta dieta proteinowa, no to przecież tyle osób teraz to stosuje, że to jest coś strasznego. A ja mam na przykład mam klientów po tej diecie, którzy mają totalnie rozwalone organy wewnętrzne. Ja nawet nie wiem, co to jest proteina, więc tutaj nie podejmuję się, że tak powiem, dyskusji. Białkowa, wysokobiałkowa dieta. Czyli wcinasz wszystko to, co białe. Praktycznie jest okej, nie? Czyli wszystko to, co białe jesz, tak? Białko, no to... No tak się kojarzy białe, niekoniecznie, okay. Ale chodzi o białko. A powiedz mi jeszcze na koniec, bo co chwilę słyszę, że jest jakiś taki trend w ekologicznej żywności. Czy rzeczywiście taka marchewka z ekologicznego gospodarstwa jest dużo normalniejsza niż taka z takiego normalnego, gdzie tam się używa trochę więcej chemii? to znaczy powiem Ci tak, no to trzeba zobaczyć, popatrzeć na ręce tej osoby, która tą marchewkę w cudzysłowie ekologiczną nam oferuje, bo to jest pierwsza rzecz, jeśli to rzeczywiście jest taki rynek ekologiczny z prawdziwego zdarzenia, gdzie te warzywa naprawdę są niepryskane, są na glebie, która jest pozbawiona tych wszystkich tych nawozów sztucznych. Czyli znaczy pytanie, właśnie, pytanie się do tego sprowadza, czy warto płacić trzy razy tyle pieniędzy za marchewkę, no, którą trzeba trzy razy plewić, no bo ekologiczne 3-4 razy w ciągu sezonu trzeba plewić, a tak to się raz spryska i się ma spokój, nie? No tak, no czas tutaj też jest, no bo to zawsze wszystko jest jak najszybciej, nie? Tak jak kurczaki się hormonami, prawda, faszeruje, żeby szybko wzrastały, tak samo jest z warzywami. A to źle? Ale powiem Ci tak, jeśli ktoś... Jeszcze raz? To znaczy inaczej, opłaca się tak przepłacać, żeby mieć zdrowego kurczaka, czy nie, się nie opłaca przepłacać? Ja uważam, że jeśli ktoś ma na to fundusze, to się opłaca. Bo kurczak, który biega sobie po podwórku i który jest karmiony w miarę naturalnie, nie ma rurki w gardle i tam mu coś nie wiadomo co wlewają, tak jak w tych, na tych fermach, to myślę, że na pewno taki kurczak będzie miał dla człowieka więcej wartości pozytywnych niż taki kurczak z chowu klatkowego. Nie? A myślisz, że taki rynek ekologicznych kurczaków czy marchewek to jest rozwojowy u nas? Na pewno. Na pewno tak, dlatego że to widać, że to jest rozwojowe, bo coraz więcej powstaje sklepów ze zdrową, ekologiczną żywnością, czy to internetowych, czy to stacjonarnych, czy lokali ze zdrową żywnością, wegetariańskie lokale przecież są. I to wszystko gdzieś tam jest taki ruch prozdrowotny i na pewno w ekologii również. I ja mam, powiem Wam szczerze, jeszcze mam, znam taką rodzinę, to są nasi przyjaciele, moi i męża, którzy są weganami tak w ogóle. To czy to popieram, czy nie, to już jest mniejsza o to. Ale o co chodzi? Oni jedzą tylko praktycznie tak w 90% ekologiczne produkty. Oni zaopatrują się u jakichś... No, ale ekologicznych kurczaków chyba nie jedzą. Nie, bo oni nie jedzą mięsa. Ale wszystkie te warzywa, prawda? Orzechy, jakieś tam owoce suszone, kasze, makarony, ryże. Oni zamawiają też przez internet w sklepach ekologicznych i te rzeczy, których no nie można przewieźć, no to tam sobie jadą gdzieś do pobliskiej miejscowości, gdzie mają sprawdzonych dostawców takiej żywności. I powiem Wam szczerze, że naprawdę to są bardzo zdrowi ludzie. To są ludzie bardzo szczupli. To są ludzie, którzy nie wiedzą, co to grypa, nie wiedzą, co to jest, nie wiem, rak czy cokolwiek. No i ludzie pełni energii. To jest też takie zadziwiające, że zawsze człowiek mówi, że a wcinaj mięcho, to będziesz miał siły tyle, że... No nie do końca jest to prawda. To jest rodzina trzyosobowa, czyli pan i dziecko. Dziewczynka niesamowicie piękna. Wszyscy mają nieskazitelną skórę, żadnego pryszcza, żadnych... No naprawdę, oni są idealni. Ja nie mogę na nich patrzeć czasami, bo oni są jakimiś takimi, nie wiem, ludźmi jakby nie z tej planety. I oni, dla nich to żywienie ma sens. I oni wydają pieniądze właśnie na taką żywność i nic nie zmieni ich poglądów w tym zakresie, nie sądzę, żeby tak się stało. I mają taki swój styl żywienia. Absolutnie nie mówię, że każdy z nas ma się od dzisiaj stać weganem, bo to nie o to chodzi, bo można jadać mięso również, ale musi to być takie podejście na zasadzie, jeśli ekologicznie, no to staram się nabyć tego kurczaka z jakiegoś tam miejsca sprawdzonego, nie? No ale oczywiście druga kwestia to są fundusze, no bo ta żywność jest zawsze droższa i no i to jest taka druga strona medalu, nie? Że póki to nie będzie tańsze w Polsce, no to będzie też jeszcze ten rynek nabywców na pewno ubogi. Okay. Różnice w cenie są bardzo duże. Dobrze, to co? Życzę Ci wszystkiego dobrego. Nie morduję już, bo już jesteśmy 10 minut poza czasem. Dziękuję Ci serdecznie za to, że z nami porozmawiałaś. Mam nadzieję, że za dużo czasu ci. No ja dziękuję i mam nadzieję, że ja nie zanudzałam za bardzo. Nie, nawet nie sądziłem, że zainteresowanie odżywianiem w kontestacji jest tak wysokie, jak. A widzisz. Nie, bo. Coś znowu, masz nowe doświadczenie, widzisz? Ja odnośnie jedzenia mam taką, że tak powiem, zasadę, trzeba tylko kalorie podzielić przez cenę i wtedy wyjdzie, czy coś mi smakuje, czy nie. Więc aha, całe życie się taką zasadą kierowałem. Dobrze na tym wychodzę, przynajmniej na razie. A później, no później dobrze, się zobaczy, życie zweryfikuje, ale nie sądziłem, że nasi słuchacze tak dobrze się znają na odżywianiu i wiedzą, co to jest węglowodany. Bo ja na przykład nie wiem, ale... No to ja się bardzo cieszę, że wiedzą. No i tak jak mówię, ja bardzo zachęcam do odwiedzania strony i tak jak mówię, bo nie wiem, jaki procent jest pań słuchających kontestacji, a jaki procent panów, ale to nie ma nawet w tej chwili znaczenia, bo żywienie dotyczy, wiadomo, nie tylko kobiet, ale dotyczy również panów. Więc wszyscy mogą czytać, bo tam jest dużo artykułów na mojej stronie i takich fajnych newsów. Także gorąco zachęcam do zadziałaj dla siebie blog, no, do wchodzenia właśnie na tą stronę. No to moi drodzy, łapiecie teraz wyszukiwarkę Google, wpisujecie Epicentrum Zdrowia i sobie czytacie i kontaktujcie się i ja zaraz sobie poczytam, bo... Jasne, w razie jakby ktoś miał jakieś pytania, to tam jest zakładka zapytaj i można zadać mi pytanie w każdej chwili, nie ma problemu, ja na każdego maila odpisuję. No to co, dzięki, trzymaj się, a ja już wypuszczam Alberta. Do usłyszenia, cześć. Albert, wychodzimy!